99. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 29 listopada, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Sejm zajął się przepisami o wzroście pensji pracowników służby zdrowia. Trwają rozmowy o dołączeniu Ukrainy do paktu, mówi o tym szef NATO po naradzie szefów dyplomacji krajów członkowskich. Hamas ma dzisiaj uwolnić kolejnych 10 zakładników. O pieniądzach dla pracowników służby zdrowia debatowano w Sejmie. Odbyło się tam pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projekt przedstawiła posłom Krystyna Ptok z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Brakuje młodych w naszym zawodzie. Otwieraliśmy szkoły i otwieramy nadal. Kształcimy młode pielęgniarki, pielęgniarzy i tu statystyki znów biją na alarm, bo zaledwie 60% tych osób wchodzi do systemu ochrony zdrowia i chce pracować przede wszystkim w publicznej ochronie zdrowia i w szpitalach, na tych właśnie ciężkich oddziałach. Wcześniej Sejm przyjął nowelizację ustawy z 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni dotyczącą Wigilii. Zgodnie z tą nowelizacją w przypadku, gdy niedziela handlowa wypadnie w Wigilię, to w tym dniu sklepy będą zamknięte. Zamiast tego będą mogły być otwarte w niedzielę 10 i 17 grudnia w pełnym wymiarze czasu. Stanowisko czeskiego rządu w sprawie zmian traktatowych jest bliskie polskiemu, powiedział podczas wizyty w Pradze Szymon Szynkowski-Welsenk. Szef polskiej dyplomacji prowadzi w europejskich stolicach konsultacje na temat ewentualnych zmian w unijnych traktatach. W ubiegłym tygodniu opowiedział się za nimi Parlament Europejski. Zmiany te zakładają m.in. wzmocnienie roli unijnych instytucji i zlikwidowanie prawa weta w polityce zagranicznej oraz w kwestiach podatkowych. W stolicy Czech Szymon Szynkowski-Welsenk spotkał się z czeskim ministrem do spraw europejskich oraz doradcą czeskiego premiera do spraw bezpieczeństwa. Rząd w Pradze jest sceptyczny wobec otwierania dyskusji o zmianach traktatowych, podsumował rozmowy polski minister. Takie otwarcie traktatów zdaniem naszych partnerów, to zdaniem podzielamy, mogłoby grozić jedności unijnej, mogłoby kierować uwagę wokół dyskusji co do tego, jak mają kształtować się procedury wewnątrz Unii Europejskiej i odwracać tą uwagę od najważniejszych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, z agresją rosyjską na Ukrainę, z wyzwaniami gospodarczymi, także bezpieczeństwo energetyczne jest tym ważnym tematem. Jest szereg innych wyzwań, którym trzeba poświęcać uwagę. Jeszcze dziś minister spraw zagranicznych złoży wizytę w Wilnie, skąd jutro uda się do Rygi. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że trwają rozmowy o dołączeniu Ukrainy do paktu. Podkreślił na konferencji prasowej, że aby to się stało, musi zostać spełnionych kilka warunków. Jens Stoltenberg zapewnił, że Sojusz Północnoatlantycki nie rezygnuje ze wsparcia Ukrainy w wielu aspektach. Rozmawiamy o drodze Ukrainy do członkostwa w NATO. Sojusznicy zgadzają się, że Ukraina stanie się członkiem. Przedstawiliśmy zalecenia dotyczące kluczowych reform. Zawierają walkę z korupcją, a także przestrzeganie praw człowieka i praw mniejszości. Ukraina jest bliżej sojuszu niż kiedykolwiek. Będziemy dalej wspierać Ukrainę w drodze do NATO i w walce o wolność. Sekretarz zapewnił podczas narady ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich sojuszu o determinacji członków NATO w niezachwianym wspieraniu Ukrainy. Jens Stoltenberg poinformował, że m.in. Niemcy zaoferowały 8 miliardów euro w przyszłym roku, Holandia 2 miliardy euro, Rumunia otworzyła centrum treningowe dla pilotów myśliwców F-16, USA i Finlandia przekazały więcej amunicji, a koalicja 20 państw ma zapewnić Ukrainie lepszą obronę powietrzną. Hamas ma dzisiaj uwolnić kolejnych 10, jak na razie ostatnich, izraelskich zakładników. Do dzisiaj w Gazie obowiązuje zawieszenie broni między Izraelem a Palestyńczykami. Na jego podstawie obie strony od piątku uwalniają jeńców. Trwają starania, aby przedłużyć rozejm o kolejne kilka dni. Wojciech Cegielski. 12-letni Eitan, gdy tylko wysiadł z autobusu, który przywiózł go do Izraela, wpadł w objęcia swojej mamy. Nie widzieli się przez ponad 50 dni. Eitan został uwolniony przez Hamas w poniedziałek. Jest jednym z ponad 90 zakładników Hamasu, którzy odzyskali wolność. W Gazie pozostaje jeszcze prawdopodobnie około 150 uprowadzonych. To jest jak lista Schindlera. Każdego dnia dowiadujemy się, kto wyjdzie dzisiaj, jak to zostanie, kto przetrwa, a kto nie. Moja siostra i jej dwójka dzieci wciąż tam są. Najmłodszy, Kfir, ma teraz 10,5 miesięcy.

Trzeci Polskiego Radia. Coming down to the latter day, we got many moons that are deep in place. So I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart. It's like a bitter light and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac, but I see your eyes. Peter Gabriel od początku tego roku raz w miesiącu udostępniał jeden utwór ze swojego nowego krążka, 12-utworowego. Widocznie lubi pełnię księżyca, bo też to się wiązało z obecnością pełni księżyca. Naszym gościem w Trójce do Trzeciej jest dziennikarz muzyczny Trójki, Leszek Adamczyk. Dzień dobry, Leszku. Dzień dobry Państwu. I jak tam stęskniony za twórczością Petera Gabriela, bo to chyba ponad 20 lat od poprzedniego albumu. I tak i nie. W tych komunikatach, które Państwo słyszą na temat Petera Gabriela, jest wiele tajemniczych fragmentów. No on po prostu postępuje niekonwencjonalnie, nie pierwszy raz i może dlatego mamy w paru kwestiach lekkie zamieszanie. No to jest niewątpliwie znaczące wydarzenie, bo 73-letni obecnie Peter Gabriel to artysta światowej sławy, a w kręgu muzyki rozrywkowej to już ogromna gwiazda. No a jego poprzedni premierowy autorski album płytowy Up został wydany w 2002 roku. Ale to nie do końca prawda, że on 20 lat nic nie robił, tylko szykował ten kolejny album. On wydawał inne albumy, rozważał różne propozycje, uczestniczył w pewnych wydarzeniach koncertowych. Działo się cały czas, aczkolwiek nikt nie wiedział, że on skrycie jednak dość przygotowuje taki prawdziwy nowy album. Pierwsze pomysły i nagrania do tego nowego albumu pojawiły się podobno już w roku 95. Ta praca była potem przerywana z różnych względów, jak powiedziałem, ale artysta pracował w różnych studiach z różnymi muzykami i podobno rozważał na różnych etapach produkcji muzycznej 130 utworów. Mówił potem pod koniec, że był po prostu otoczony piosenkami i musiał z tego wybrać. Tak. Co do wydania płyty w najbliższy piątek, no Peter po prostu odwrócił kolejność rzeczy, jaka w muzyce rozrywkowej trwała od dziesięcioleci, że wydajemy płytę długogrającą, potem udzielamy wywiadów, a potem jedziemy na trasę koncertową. Teraz to się już tak nie dzieje we wszystkich wypadkach, a on to odwrócił ewidentnie i przez cały rok wydawał piosenki pojedynczo w te pełnie księżyca raz na miesiąc, więc płyta praktycznie przez artystę została już opublikowana. W piątek będzie wydanie fizycznych nośników, czyli płyt CD, płyt winylowych, no na te fizyczne nośniki, na takiego artystę wciąż na świecie jest bardzo wielu amatorów, więc płyta na pewno się sprzeda. Wspomniałeś, że te pomysły powstały gdzieś w połowie lat 90. XX wieku. To na przestrzeni tych powiedzmy prawie 30 lat w takim razie świat zmienił się diametralnie pod każdym cywilizacyjnym względem, technologicznym, podejścia do komunikowania się ze sobą, w ogóle człowieka z człowiekiem jakby funkcji poniekąd artysty, który wcześniej gdzieś te plakaty wszystkie wiszące w pokojach nastolatków, no teraz ta bliskość poprzez media społecznościowe jest inaczej często wyrażana. Czy gdzieś w tym albumie, który obserwujesz przecież od roku, w tych piosenkach widać ten przemieniający się świat, twoim zdaniem, w tej muzycznej warstwie? Ja myślę, że nie za bardzo. Peter Gabriel, jego otoczenie, jego wytwórnia, no dodam, że to bogaty artysta jest, więc ma na pewno fachowych współpracowników, dbają o to, aby nadążać za światem, ale artystycznie to ten nowy album I.O. nie jest dziełem szczególnie nowatorskim. Peter Gabriel nadal pisze tradycyjne piosenki i brzmieniem i nastrojem to przypomina jego wcześniejsze dokonania. To jest taka kontynuacja. On łączy taką poezję niebanalną tekstów z łagodną dość linią melodyczną, bo to są takie balladowe raczej utwory. Wokalista jest na pierwszym planie, a towarzyszy mu niewielka, ale bardzo dobrze dobrana grupa muzyków, przyjaciół jego właściwie, podstawowa ekipa pracująca z liderem i w studiu i na koncertach, to ważne, oni są bardzo zgrani, wręcz zaprzyjaźnieni. To gitarzysta David Rhodes, basista Tony Levin, perkusista Manu Katché, to są artyści z najwyższej półki na świecie. No i wyszło to, co wyszło. 12 piosenek trwających łącznie 68 minut i każda jest ważna, bo na tej płycie nie ma klasycznych wypełniaczy. Każda jest ważna. Masz ulubioną? Mam ulubioną zwykle ostatnią, więc ta, która się pojawiła teraz w ostatnim rozdaniu w poniedziałek, to kwestia pewnie nowości, ale generalnie podkreślam, to jest taka płyta klasycznego artysty do słuchania w całości i to jeszcze, gdyby się dało, na jakimś sprzęcie nieco mocniejszym niż smartfon. Czyli w razie czego trzeba uprzedzić sąsiadów, posłuchajmy wspólnie, po prostu zaprośmy sąsiadów do słuchania i można głośno puścić na dobrym sprzęcie. To w takim razie przed nami Peter Gabriel, Live and Let Live. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był Leszek Adamczyk. Dziękuję Państwu.

Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnez, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnez, może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka do trzeciej, za nami 13:30, a to znak, że czas najwyższy na... Kalendarium muzyczne, które przygotowała Justyna Grabarz. Na początek cofamy się o 90 lat do roku 1933. Dokładnie wtedy w Macclesfield w Anglii na świat przyszedł John Mayall, wokalista, gitarzysta i klawiszowiec, nazywany często ojcem brytyjskiego bluesa. W jego słynnej grupie John Mayall and the Blues Breakers, która była swoistą wylęgarnią talentów, występowali tacy muzycy jak Eric Clapton, Mick Taylor, Mick Fleetwood, John McVie czy Peter Green. John Mayall ma na swoim koncie ponad 60 albumów studyjnych i współpracował z niemal setką instrumentalistów. W roku 2005 za swoje zasługi został uhonorowany Orderem Imperium Brytyjskiego. All the kissing is kissing. Before I met you, baby, never knew what I was missing. All your love, pretty baby. 29 listopada na świat przyszedł także jazzowy muzyk Chuck Mannion, a w roku 61 urodził się wokalista, gitarzysta, klawiszowiec i współzałożyciel grupy Universe Henryk Cich. Z dzisiejszą datą wiąże się także kilka rocznic płytowych i premier singlowych. W roku 2010 premierę miał jeden z najważniejszych utworów w karierze Adele, Rolling in the Deep, zapowiadający album 21. Utwór otrzymał 2 statuetki Grammy, tytuł piosenki roku i nadal jest jednym z najlepiej sprzedających się cyfrowych singli wszechczasów. Na koniec rok 2001 i rocznica odejścia George'a Harrisona, znakomitego gitarzysty i kompozytora znanego z grupy The Beatles. To właśnie on jest autorem takich kompozycji zespołu jak Here Comes the Sun, Something czy While My Guitar Gently Weeps. Jeszcze w czasach działalności Beatlesów w roku 68 Harrison rozpoczął karierę solową, która pełna sukcesów trwała aż do jego śmierci. Muzyk wydał 11 albumów studyjnych, z czego ostatni, Brainwashed, opublikowany został pośmiertnie. Harrison był także współzałożycielem supergrupy Traveling Wilburys. Od końca lat 70. do początku lat 90. działał również jako producent filmowy. I really wanna know you.

To jeszcze jedna polska premiera końca listopada w naszych kinach. Film Łukasza Karwowskiego Jedna dusza opowiada historię rodzinną. Bohaterowie mieszkają na Śląsku. Z Adamem Bajerskim, autorem zdjęć do filmu, rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Czy taki temat śląski był ci bliski, czy to była właśnie ciekawość, żeby się zanurzyć w taką śląską rzeczywistość i w tego rodzaju bohaterów? Ja studiowałem 2 lata na Śląsku. W ogóle urodziłem się w Cieszynie. Może nie jest ten region kopalni, ale to jest Śląsk Cieszyński. Natomiast w Katowicach przez 2 lata studiowałem, potem się przeniosłem do łódzkiej szkoły. No bo jesteś absolwentem szkoły filmowej w Łodzi. Tak, tak, ale zaczynałem w Katowicach i teraz też uczę w Katowicach w szkole filmowej, więc coraz lepiej poznaję wszystkie te meandry i to okolice Katowic i to jest bardzo filmowe. No przecież mnóstwo filmów powstało na Śląsku. Śląsk jest bardzo malowniczy i można tam znaleźć i na pewno optymistyczne miejsca, ale na ogół filmowcy wybierali takie ciężkie tematy, właśnie życie górników, te takie postindustrialne pejzaże, familoki. I tu chodziło o tak bardzo charakterystyczny pejzaż i charakterystyczne miejsca w nocy, bo to były Świętochłowice, które są jakby zbudowaną dekoracją. Te miejsca, trudno nam uwierzyć, że istnieją. Są tak charakterystyczne, tak niesamowite, że wydaje nam się, że ktoś to zbudował specjalnie do filmu. A to są miejsca, gdzie normalnie toczy się życie. Jak pojechałem tam na dokumentację, to stwierdziłem, że to świetne miejsce, żeby tam po prostu filmować plenery, bo już wnętrza kręciliśmy w takim zaimprowizowanym studio w jednym z mieszkań w Warszawie. I też robiliśmy zdjęcia uciekające w zimie, bo był śnieg i było bardzo zimno. I to było bardzo takie romantyczne. Może romantyczne to złe słowo, no takie groźne i takie filmowe. Noc, śnieg, mróz i to się wiąże z akcją filmu też. I potem kontynuowaliśmy tę zimę już w maju w Warszawie. To było dość trudne. To jest kameralna opowieść o pewnym małżeństwie. Tutaj w głównych rolach Małgorzata Gorol, Dawid Ogrodnik gra górnika. No i mieliście też trudne chyba sceny właśnie pod ziemią w kopalni. Tam się również pojawia kolega górnik Tomasz Szuchart. To było wyzwanie? To było tak duże wyzwanie. My tam pojechaliśmy z reżyserem Łukaszem Karwowskim na dokumentację. Chcieliśmy zobaczyć, jak to potem, jak wyjdziemy już z podziemi, jak to będzie wyglądało na chłodno, bo tam jest po pierwsze gorąco, po drugie jest gorąco, bo są różne takie dźwięki. Chwilę człowiek myśli, że coś mu spadnie na głowę. Górnicy się śmieją, bo to oni wiedzą, że to nie jest nic groźnego, ale my nie wiemy. Ale może być coś groźnego, bo taką też sytuację widzimy w filmie. Tę sytuację zaimprowizowaliśmy i uważam, że to się dość dobrze udało, że to jest taki realistyczny wypadek, gdzie jeden górnik ratuje życie drugiego górnika z pewnymi konsekwencjami, ale tak naprawdę te zdjęcia pod ziemią mieliśmy rozpisane na 2 dni, albo nawet na 2,5, ale jak już zjechaliśmy tam z aktorami i zaczęliśmy kręcić, wpadliśmy w taki szał twórczy, który wynikał też z tego, że chyba nie chcieliśmy tam już drugi raz zjeżdżać. To było tak intensywne doświadczenie, byliśmy tam pod ziemią 6 godzin, że potem przez 2 dni ja wracałem do siebie, czyli to był taki zastrzyk adrenaliny i tego poczucia niebezpieczeństwa i wszystkiego naraz. I zrozumiałem, że jeżeli tam ktoś dzień w dzień po prostu pracuje, to nikt, kto tam nie zjechał chociażby na jeden dzień, nie może sobie wyobrazić, jak ciężka to jest praca. Z Adamem Bajerskim, autorem zdjęć do filmu Jedna dusza, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. co bezpiecznie. Słońce topi serce bajecznie. Uwielbiam cały świat za dobre słowo. Ubóstwiam ciebie tak kolorowo. Jak tu się tak nie zaopiekować? Zaopiekuj się mną, Karaś Rogucki. Notowanie 87. listy przebojów trójki. Trwa głosowanie numer 15 na naszej liście. Wszystko w Państwa rękach. W piątek się okaże, co i jak ostatecznie. Do piątku wiele może się zmienić. Trzeba głosować. So it's a goodbye. Time to set you free. Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time to cover up the pain, and deep below it burns, and the feeling still remains. Gonna find someone new. Try.